الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل أو دوهم نميه سورة النعم نزول کے پس سورة کهف نده امخ کی صورت حجر سره مناسبت دار چمخ کی صورت کی ذکر دا عذاب شو پس سابقینو قوم لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام او دی صورت کی حتا امر اللہ ذکر دا عذاب کی پا موجودا و بانده دو امداو چوا دعوی توحید ذکر کلاخر دا صورت حجر کی پا دی چوا عبد ربکا صورت نحل دلائل دی عقلی دیر پا کسرت سرا پا دی دعوی توحید بانده دری دامو چی سورہ حجر کیوئی پیغمبر تا فزدع بمات عمر پورا وضاحتو کا پورا سورت نحل کیا وضاحت ذکر ککن مسئلے توحید تفصیل سلورم داو چی پیغمبر تے حکم کڑیو آرزان المشرکین خبر کوا مشرکان نمخ آڑاوا مشرکینو تفصیل کی بسور نحل کی چیزی دی شرک سنگو او دی شرک طریقی بدی بیانی او پینزم داو چمخ کی مستازین مقتصمین ذکر کرل دے نمونو آغستو دمکی مشرکانو تا سورہ نحل کی پدریم نم ذکر کی چه مستقبیرین بیا بیا و تویدہ مستقبیرین دی آخر دو سورت حجر کی ہوئی چین میں آیات کی الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر دا خلق دي چې الله سره شریکان ګرځولي سورۃ النحل کې بیا بیا وی ويجعلون ويجعلون هغه شرک ادا دي داسې شرک کوي داسې شرک کوي قوم دا چې سورۃ حجر کې الله وی پیغمبر تا جما تعالی و آیاتونه درکړي او قران عظیم سوره نحل کې ورته ادب کوي چې فیضا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم اتم دا چې قران په حق کې وي پاول سوره حجر کې ان نحن نزلنا الذکر فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سورہ نحل کی امر کی اللہ چی فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قرآن والا انہا تپوس کوئی دو مسئلی نحم داو چلتے ہم ویلیو ما ننزل ملائکت اللہ بالحق سورہ نحل کی پاول کی ویچاہ حق سشید ينزل الملائکت بالروح من امره علامی اشاء من عباده وحیده کنا روحی وطوی حجر کی ام پاخر کی اصول بیان کلکانا پیغمبر تا فصدا بیان کا واضح او اعرض اوامر اصول مهمه او بیوی فسبح بیوی وعبد وکم من الساجدین نو سوره نحل پاخر کی بام دغسی اصول بیان کی پاخر کی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة دعوه دو سورت دو دی اتیان دا عذاب او رد دا شرک دوالا قسمه اتیان دا عذاب پا موجوده هم او رد دا دوالو قسمونو دا شرک اعتقادی و فعلی پشان دا سورت انعام او تقسیم هم پشان دا سورت انعام دو ایسو تا ده او دی که اول ایسا 112 پوری دا اگه که 118 پوری وان سوره نحل که اول ایسا 112 پوری دا دیکی رد شرک اعتقادی دی تفصیلا ادویم ایسا 112 تر خرب پوری اگه که رد شرک فعلی اور سر نور مضامین اپا دی اول ایسا کی بابون دی جدا جدا اول باب دی شلو آیاتونو کی دی که خلق د امور عزوام لولی مخلوقات ذکر کئی با دی مسئلی دی پارا اسمانون آزم کی ورسر انسان ورسر نور حیوانات جانور ورسر دریابون ذکر دی تومور عزوام وی شلو آیاتونو کی پیا شلمنا سلور دیرشم پوری چونتیس پوری دویم باب دی اگه که زواجر دی پدر انکار دا مقاصدو باندی او دا وزی تخویف اخروی دنیاوی ذکر کئی بیا سلور درشم نا تر 50 پوری دریم باب دی اگه که رد دی پو منکرین و مشرکین بانده او اول قسم د نعمتونو ذکر کئی ذکر دی که باز سلور قسم نعمتونو ذکر کئی نا اول قسم ذکر کئی دقی 49 کے 50 کے بیا اور پسیم چسنگ میں پیدا کری دی نو ما تا منقاد دی ما تا عاجزی کئی نو ملائکو ذکر کئی دی دا ٹول ما تا اللہوی عاجزی کئی دی تاول قسم نعمتو نوی پا سورہ نحل کی بیا سلورم بابو 50-64 پوری اغی کی دلائل دی عقلیم وحییم او زجر دپار دا مشرکینو او دویم قسم نعمتونا چلاوی دا زمکو نمی دلا فصلون رایستی دی دا سارو دا گیڑو نمی دلا قیمتی خوراکون رایستی دی دا مچه دا خیٹ نمی دلا گبین رایستی دی تا دویم قسم نعمتو ندی ابی اور پسی پینزم باب دے 72 پوری اوگی کی بیا دریم قسم نعمتو نا ذکر کئی چې مشاعر او ملابس او مساکن د پوی د پاره مې د له شعور د پاره مې د له قیمتي اندامونو سترګې و ګنا زلو او درایش د پاره مې د له کورونه جوړ کړی دي مساکن سو قسمه او د اغوستلو د پاره مې د له قسمه قسم لباس جوړ کړی دی دی تدریم قسم نعمت نوی مشاعر د شعور اسباب ملابس د اغوستلو اسباب من اسوابها و بارها و اشعارها حساس و متعن الهین ابیا بیمزم باب تر اخره پوری 112 پوری دی اوغی کی گن مزامین را جمع کری اس بات دا قیامتم کئی او تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهم تزہید فی الدنیا او رد شرک فعلی پاخر کی بیا کئی دو سیوہ سر تصدیق دا قرآن تصدیق دا رسالت ناولی سکی دا شپک بابو ندی او زیاد پکی دلیل عقلیہ نعمتنا سورہ نحل ممتاز دے پا ذکر دے نعمتونو سروم او پا ذکر دلائل و عقلیہ و سلوم پا کسرت سرم در کے پا آخر کے دے ابراہیم علیہ السلام نا نقل پا دی مسئلہ باندی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ راغلا فیصله د الله فلا تستعجلوا تلوار مکه په دی باندې چې مخکې بار بار ذکر شو چې متا زلوادو تاسو به کو چې د قیامت پکلې نه الله وی فلا تستعجلوا تلوار مکه یو معنا د امر الله نه قیامت او دویم مرتنا غلبا و نصرت دا اللہ چی مومنان لراغی فلا تستاجلو نا اللہ وی تلوار مکو استاو دا پار عذاب دیر نزدی دی فدی دنیا کی ولیکن اول مانا مشهور او دی جمهورم دا اور اس تو صورت کی دا دی تائیدات تی او آتا ہے ویلے سرادین چیاتی پکارو راضی با تیر پارا مستقبل سی غی کنا لیکن آتا ہے وطاوی چراغل دے در دیر تحقق دا پارا چدا خبرہ دا قیامت دمرس یقینی دا چدا سے اگرن لکا چراغلی عذاب دا اللہ خان دا یو دا وشو سورتو اتیان دا عذاب پا موجودینو ندویما سبحانه و تعالی اما یشرکون پاک دے اللہ او دیرو چت دا غنا چی دیور سر شرکی دیو سر زکر ذکر کنیز دی چی قیامت اللہ سل راولی تخپل وحدانیت پارا د دې حساب کتاب او رانبه کیږي ها چې دا مسله ده سبحانه هو چا منلې و چا نو منلې نور یو له خپل خپل بدل ورکول شي هر څه د دې لپاره دنیا او آخرت اوس امور عزوان ذکر کړي د دې مسلې د عظمت لپاره چله ملائک می دیل پیدا کړی انسانان می دیل پیدا کړی ټول ينزل الملائکۃ رالیگی الله جبرئیل علیہ السلام موږ کله جمع ذکر شیخ مراد تن واحد ښا دلته ما غسیدا جبرئیل رالیگی بالروح فقران سره من امره د خپل طرفنا علامن یشا من عبادی پاچا باندې چې د الله خو خو پټول بندیانو کې د خلق خو نو خو خو يهودو نو سوارا خو دې وجنه کفر وکړه چې ریوی دا نبوت د حق نه دی الله وی چې زما تاسو خو خدان علامن یشا من عبادی اور روح سشه ان انذرو جو يروا اذا خلق انه شان داد لا اله الا انا وتوعد ما طرفنا جنشت بل سو کار ساز او حاجت را مگر زم فاستقون الله زمان دو يري ذم امور عظام دې مسلې د عظمت ته پاره خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی اسمان او زمکه د دې حق ته پاره چې لا اله الا انا تعالی دې رچت اما شرکون دا نه چې دیو سره شریکې بل امور عظام خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان د نطفې نه ګوره لیکن پټول باندې معزز دي فیضا او خصیم مبین پسنا صاحبادې جګړ مار دي ښکارن بل څوک سنوي درځي کې شر جوړ کړی ښا د دې مسلې په وجبان انسان اگر کده بدن په لحاظ سره عظیم نه دي لیکن د شان په لحاظ سره عظیم دي درچان فضیلت ولې الله ورکړي بل ګورا ولنام خلقها ساروی پیدا کړی دي حیوانات پیدا کړی یا ته جوړې لکم فی اذن استاد پر پدې کې سامان د ګرمې دي امتان نو بنا پیو انور ډیر فائدې دي پکې امینا تاکلون تر دې پورې چې د دین تاسو فراق کاوه دا تفصیل به وروسته په ملابسو کې راشي چې د لباس تنظیم الله د دین څنګه کړی د ګډو د وړاینا د خوانو د پښمنا د بيزو د وختو نه د ګرمې سامان پیدا کړی کنه نا ورس تراشی آخری باب کی ولکم فی جمال استاد پارا پدی سارو کے ډیر حسن دے او زینت دے جمال کله داسې چې بستر ګنخکار یو شي ولیکن انسان ته باغې سره فخر حاصلی ازي چې وته ګوري مال ته سارو ته نو خوشالي دي ته جمال ویل شي چې انسان وای چې را دې سکمه نشتا زما په مال کې واګانښت میخښت ګړې بيزيښت بوخان پاکستان زه چې دا خبرې کوي او فخر کین دا د جمال لیکنه خام او چې ظاهري پوسټر ګولې دي چې ناوې ته حسن وای ولکم فی جمال استاد پار پدی سارو کې ډیر برکت حینا تریحونا باغه وخت کې چې تاسو یې راولې ما زیګر راه یې روحو ما زیګر راوستو ته ویل شي وحینا تسرحون باغه وخت کې چې شړې سحر بده نه مخ کې کو سحر فاولی کنا ما زیګر خو بیا رستو راځي نا قرآن با مقصد تا گوری چه صورت کم مقصدی کنا مداغی مناسب کار بکی تو صورت مقصد داو چه اللہ انسان ما نقبل نعمتونا شماری او نعمت پا دی غواو پا دی میخو کے او پا لنگو کی دا دے چه دا خیٹی ڈکی کنا ماری کنا دیر خیستاخ کاری نو آغا خائص خودی پا مازیگر که دی او ساری چی شلی خواگی زن پا زخپی را که گی اگه که دور نو کنه که فتحملو از قالکم او اولی استا سو دران دران بوجون او پیٹی الى بلدن دا سزیونو خارونو ملکونو تا لم تکونو بالغی چنه تا زبخ پلارا سون که اگه لرا نشه اوڑه إلا بشق الأنفس مگر په چاودو د خپل ځانونو چرته یو سړی قمقلیو زدی کنه او یې زبه په خپل اورلمه ځان پی اوښلینو بیا ډاکټر لذی کنه هغه ته ایستا خدا سرمډی لاندې هغه نره پردش لیدلې چې ته زور دی کړی قمقلی کنه الله غرید پارماس خراو کچرو خان پیدا کړی دی اوتی وړي تیسله وړي ځان وی زتکه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم بشک استا سورب یقینا چې ډیر مهربان او ډیر رحم والے په خلق باندې هغه سدی والخیل والبغال والحمیر پیدا کلی دی دا با سروائی خلقا پیدا کلی دی اسونا او خچر والحمیر او خرا لتر کبوها وزینا چه سور لکه پدی بانده او خائص دی زینت تکن دی انسان دا پا لتر کبوها وزینا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چې دې سره د خوراک ذکر نه کړي چې دینا تاسو خوراک کوي هغه یې ځکه دا مردار دي کا سن دي او کا خجر دي او کا حمیر دي زه وایم چې دا دوه مردار دي ځکه هغه ځکه ځکه حرام ده او سن خو مردار نه دي او شرعاً په دې ذبح کول من دي ځکه دا د جهاد وسله ده سامان دی نو یا به جهاد نشي کولی هغه وخت کې خو تورې نه دا ماشینان او دا سیزونه نو کنه ښه بیا به د جهاد سامان کم شي قرآن د دې په حق کې صرف د رکوب او د زینت ذکر کړی دی انسان په دې پوهیږي چې سوچا دې سرکاري چی مازیگر شی نو پاس باندی سور شی تو پا گاڑ توا چی حوزی چکر لگی پا دی خپل ازمکو باند دی زینت تکنفا فیخلق مالا تعلمون یوازی دانا بلکی اللہ پیدا کئی پیدا کئی بس کلی ندی اگا چتا سوین پیجنے چې کله قرآن نازلې د نوغه وخت کې خلکو خبرو چې د ریل ګاډي بوم پیدا کی خلک څه خبرو او دا د سورلې سيزونه بوم پیدا کیږي ما لا تعلمون زمونږ د پاره موږ سيزونه پټ تي مونږ په نپويږو چې زمونږ نه پاس بچرته پیدا کیږي په 3000 کې 4000 کې تا خو لا 2000 دی کنه مونږ د پته نشته ها دلائل ذکر کړو نو مسئله بیانې وعلى الله قصد السبيل او خاص په الله باندې بیانول د توحید دی نه غلار داده کنه قصد السبیل ورته وي به دې صفت اضافت موصوف تکړه ښه السبیل القصد هغه لار چې سیده ده السبیل المقصود دې بیانول په چا باندې دی په الله باندې ولیدار ساغه کوي کنه ټول تنظیم پیغمبران را لې کتابون نازلې مرکزونه ولې جوړي عالمان ولې پیدا کی طالبان ولې پیدا کی دا ټول تنظیم هغه کوي مونږ خو نه پوي ومنها جائر ولیکن یو پکې داسې بدبخت دی جائر دی چې د صحیح لارې نه کوګ روان دی دا بدبخت څوک دی نو ومنها جائر او د دې نیغې لارې نه پکې یو کوګ روان دی یو نه دی ډیر دی خلکا الله یې څو ډیر دی خو ما ته په یو حساب دی نو یو معنا دا ده چې ګوره د دې لارې نه پکې یو سړی کوګ روان دی چې ټول خلک ویني ولې هغه د خپل علمونو معلومیږي هغه ته چې وګورن ته پوه شي چې دا بیا او داسه دی ومن اجائر اځه معنا دا چې مینا زمير سبيل تراجي شدا مؤنث دي کنه او د دې لارو نه پکې سکه ګیلارشته دي چې خلکو نیولې کنه مشرکان او ظالمان نیولې پاري په سروان دي نه غلارې پرې خېدا نو بیا الله رب العزت وي چې زما دا کولې شو غره ها چې تاسو کوم ارمان دي دا ما پورا کولې شو خو نه پورا کوم زه خپل خواه کوم زه تاسو خواه نه کوم زه خپل کار کوي مستغنی بادشاہ دې توبه ولو شاء لعذاکم اجمعين که خواه وي به هدایت به کړو تاسو ټول ته په جمع باندې ټول به پنیر لار را اوستي یو به پکې پکا ګلار نو وځه خو حنا درته الله یې څه خوان نه کوي ښا چې سبا کې نه یې څه کاګی نه له خوان کوي ښا بل دلیل عقلی هو الذي الله غزا تنزل من السماء ما لكم منه شرابا چې نازل کړی دی ورولی دی د اسمان نو ستاسو د پاره پاره کې اسکللی کوم به फायदा خدا را منه شرابن د دین اسکللی ولې د انور سه حیوانات یې چسکی هغه هم سکی خو الله وی چې نه مقصود بذات هو تاسو یې کنه مقصود بذات تاسو یې لکم اخو مقصود به تبدی ستاسو د خدمت لپاره پیدا شوی دی کولا هم ورکلی نو بس کی او کور نکلی نو سبوس کی ومنو شجرون او دا دیو بونا بوٹی دی ٹوکی دل دی زرغونا دا دازمو کچه شنشی دا سنا اگا زرغونا و اگا واخاو گیا فیه توسیمون چی باغی که بیا ساروی ساروی نا تیرا پخوانه خبر دا خواه فیه توسیمون دیر خلق ده دیو جن علم تنوز گاری گی چه غیل تکی معلونه سری دمرا خیستا عقلونا فکرونا ولا اللہ ورکلی کنا نو بس بیا پاگی سر شن خوا تسیمون سمانا دا پی تسیمون سیما خو علامی تویلشی تاریکوم بی سیما هم پی جنب اپا کلو علام وی ګور په کوم ازموګه باندې چې ساروی سر کوي نا پیجندې شي په څه باندې دغې په نه خو باندې چې خپې یېږي نو چې تاسو ګورئ تاسو پکې خپ وشي چې دا د غویخ پدان دا د بیزیخ پدان دا نه خې نشانه کړی ښه یم بتلګم به زرام زرغونی الله ستاسو لپاره په یو بو سرا فصل و زيتون او خونن و النخيل او کجوري والاعناب وانگور ومن كل الثمرات او ده هر قسم میوونه خدای پاک زکه یاد کړی چې دا مشهوري دي کنه شهرت تر رسیدلی او خاص کر د عربو په نسبان دي ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون بیشک په دې دلیل کې چې الله بیان کړ عبرت ته خدا قوم لپاره چې سوچ کوي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر امور عظام طول غدی خان دلیلونو هم دی او نعمتونو هم دی تابی در کلیست او دپار شپا او رضو او نور او سپوگمه و نجوم او سطوری مسخراتم بی امره دا تابی در دی دا اللہ دا حکم دی سر اس اختیار نشتا دا و دی کس نفع و نقصان و خیر شر نشتا دی نرد کی پاغا مشرکینو بالکواکب تا دی عبادت یکو ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون یقیناً پا دی دلیل کی چا اللہ بیان کو یو عبرتنا عبرتنا دی دا قوم دا پارا جا سوچ کئیم ولی هر یو کی جدا جدا دی کن لیل و نهار شمس و قمر نجوم آیات تی کن خواه فما ذرع لکم او تابی کلی استاو دا پارا آغا چی پیدا کلی دی استاو دا پارا پلر دی پا دی زمکا کی مختلفا الوانو ہو گڑ وڈ دی رنگو نداغی که بوٹی موٹی دی نوم رنگی او شانتی ندی چی پا دی شین کی سمرا قسمو ندی خواه ازی خواری او تا شین ویلی شی لیکن دا هر یو شی زان لشی نوالی دی خواه پا دی ونو کی چو گوری خواه با قیده پا ونو کی با ونیو لانی تبی دلری نفرق کولی شی چی دا چاپی رتی نتو تانو لار دی پا کیانی دی ادامیان که دی خیال لی دا مالتو ونی دی دا غی دی رنگ تاو گورا دی تاو گورا چا غی تاو گورا انتا با دی تشنن ہوئے مختلفا الوان ہو دا دا اللہ شان دن کم کار دی چا اللہ ندکڑے خان سوک دا الوان نمانا دا اجناسو دا انواع وی چی قسمونے پا کی پیدا کری دی ما زرعا هر یو جنس کې قسمونه پیدا کړی ښا په دې فصل کې چې وګوره په خوا جزانو با غنم کرلو نغې ته به وډی وی وډی نو وډی وداو چې غنم بتلو په بره باندې د سړینو باولې دلو او وګه به دور وی څو پکینو هغه په اړې خوشاله دی زبوس وډیری وز داس خلق راځي دا غي بوسو تاجت نشتا ها انو غنم کیږي پنده ترارسي دور او هغه چې وګورن نیم بوټه نیم وګي توبه دیو چې په خابه یو جریب زمکه پینځم نه کول نا غوس شلو دیرش منه کوي مختلفا الوانه تخمونه جدا شو ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون یقیناً په دې دلیل کې چې الله بیان کوي عبرت او حکمت ته دا قوم لپاره چې ذکر کوي د قران او هو الذی الله غزات سخر البحر امور عظام دا به کې ټول نه لوي ښا تابې کړي ستاسو لپاره دریاب سمندر چل تلل شنو ته باندې چې پوچ باندې سوکشته پټول دی او بو تر اغلی څومره لوی کارونه کاروبارونه د خلکو په هغه کې کاغه لوی سمندر دی کواړو اړو سندو نو دریابونه دي ټول ورځه البحر هغه کې سنې متونه دي لتا کلو منو چوخره د دینا لحمن تورین وها تازه وخا خدا خود نور وخا پشان تینا دا ذکر آغا مطلقا دا قید و سرنشتا او دی سر قید کې خود چی توریین جدا شو کنا مطلقا و مقید که دیر پرخی نو که دا وخا دا نزالا شو بیا با دا خوراک نی خوره خو چې کله تازه ښه دا د خوراک امته غذا خې امته دوا خې دیو جنا دا دیما ابو حنیفه قول کناخه سفیان سوری او دا یو زمانہ او معاصرینو او بس هر زمانہ کې خلق سره اختلافات امام سفیان سوری سره یو لیکو شاگرد امام ابو حنیفه ته چې ګوره دا خبره مکوا او دا خو ګوره د قران نه خلاف دی سو پیتوی چې او سره قسم خوري چ والله لا اكل اللحم زبغه حنا خرم او مې خورون ته دې نه هانسيږي زکه چې مې غوحنه ده او قران ویل دي چې لا تاكلوا منه لحما طريا وردا خبره د قران نه خلاف مکو کنه فا ما چې لولو ته وي نیما ابو حنیفه تا یو درې سلور خبره وکړي چ استاد صدې دا وای چې اوسړې دا قسم وکي چې لا اقعد الى للسراج چې زه باندې وی تنه کینم ولې بیا یې سره سار پاسې نو سپېمې توريو دا زغه سوګن خړلې ویدا قسم یو کچې زبا دیوی تنکینم او غنور تکین استو نو حانسیږي یو ته ذاته پوسوکا او بل دا وای چې وسړی ویلا اجلسو بساتن زبا په بستر نه کینم او غ پزما کا کین استو نو حانسیږي داس نور جګلال تپوستو کو ناغ وینا دیو ځان لشه دی انور ځان لشه بستر ځان لشه دی او زمو کزان لشه دی نیما ابو حنیفه رحمت الله علیه اور پسړی ولي کو وی د قران خلاف ولي کې چله رب العزت وی کنا چې نور ته ویل دي چې جعل فیها سراجا منیرا الله پیدا کړې په اسمان کې سراج روخانه نوی دا سراج نه دی قرآن و طویلی تو تنوی او بیو تووی چه گورا سور نوح کی رازی جعل لکم الارض بسات واللی تسلکو منها سبولن فجاجا سمکی تالا بستراویلی دی اتو تنوی وی اگر او جوک لدخ پلی خبری نه نو دا خو نظری کنه دی ما ابو حنیفه هغه وی ګور دا ډیر دلایل دی یو دانه دی دا یو دلیل نه دی خدا ما دا ستور نه یو دلیل را واغستم توبه علم نو ګو دامو نو خو توبه وی ګور ته چې او ما شمولېږي بازار ته چې ما لغه خراوله نو هغه چیرې تاله مې راوړي کسو کې ډیر راکاږي چې لکه دغه مغه خدارش دام غه خدا کتا ته هو حویری دنه دا هغه وی نه مړه دا هغه دا وی دا خو میان دی او دا غي جدا جدا دي بازارونه وه یو بازار کې میان بل بازار کې ارسي جدا دي لحمن تورین قید زکه له ګولې چې دا مطلق لحم نه دی وتستخرجو منه حلیه روبا سید الدین کالی سروس پین انور قیمتی کانی تلبسونا چه داغی استعمال کوئے کنا و بدن باندے اچوئے و ترل فلکام و آخر افی اوینی اگر دویلوی جہازونا فخواہو گشتے بیڑے بی اگر کی دمرا زور نو لکدی جہاز کی چدے مو آخرا شلون کی دیو بولران چرستو گورن تر لری پوری لو یا نالیخ کاری او بیشلولی کنه خان وطلی تبتو من فضلیم دا سرده و او خخام خاص غواری کنه لتعتبروا بهم چې د دې ټولو کائنات نه عبرت واخلې او طلبو کې د فضل د الله په دې دریاب کې هم څومره دولت چې دا په دې خار کې چې دولت ډیر دی دا ولي دا ټول سمندر نه راوځي نه دلته نور څه نشته او دا سمندر د خلق وته ناس دی توبه او د خلاصي شي نه دی کم کم زه ته خلق ورسېږه سمره سمره دولتونه را دا ټول د دینه کنه فا من فضله نو دا کوي اجازه ته خو لیکن یو خبره بل واوري چې ولعلکم تشکرون دې کې سوچ او فکر وکړ ان الله عظمت نه معلوم کيم چیرې الله ډېر لوی ذات دی نو دا فکر وکوي چې دریاب ته کوزيږي چې زبا کې کائنات وینم د الله د قدرت ډېر نخې نشانی وینم لعلکم تشکرون شرک باندې کوي ګوره ها ادیت نه چا پیر بابا ګان ورزولې دي ها اسمندري ټول راګیر کړي دي هغه زه غائب شاه دی او دا زه کې غازی شاه دی او دا زه کې مریم پیدا او پرپسې زداسي ټول دریا به راګیر کړي دي والقا فی الارض رواسیام اولا ورزولی دی پزمکا باندی ادران غرونان تمید بکم چون خوزی حرکتن کی پتاسو باندی و انہارا و نهرون پکی پیدا کلی و سبولن اولاری لعلکم تحت دون یو بلتا و سنگ رسے چیو بلتا مجد او ضرورت رازی نو پا دا غلار و بزائی کنخوا دا لار اللہ پیدا کلی علامات او دا سی ډیر نخې نشانې د پاره د پیجن غلې چاول پاغي سره خپل ربو پیجنې اسمان د الله د پیجن غلې علامه د اسمو کدا نور دی اوس پوګمې ده دغه سی د انسان د خپل نفس جی دی سورې سيزونه دي دا علامات دي ا دنیا کې اغه نور چې انسان پاغي سره معلومات کې خپل تجربې کوي نو دا علم غیب نه دی دا تجربه دی ته وایخه چا د دې علامه پیژندلې ده چې وب په دې زموږه کې کته دی او کبر دی چې دا زه وکنم دا زه وکنم نو دې باندې بازي خلق پوئږي کنه او ټول نمخ کې په هود هود مرغې پوي دا سليمان عليه السلام له دا معلومات کول انجنیرو چوب کته دی کبر دی کنه دا خود غیب و علم نو دا یودا علامات تی دو بود پارا کنه الله پیدا کړی دی دغه سید مرض د پانا چو گوری که انسان کی مرض دی نو علامی اشتا دی چه طبیبانی معلومی لاسوتو نیسی چه نبز زکا چه ابو علی سینا چه او اغا زر قسمتا بشمار لیوی چه تبو زر قسمو ندی اغا بید نبز نمعلومو لی و سرد دمر علمنا چه اللہ چا تا هدایت نکی کنا نزکا صاحب دا الپوری وی چه کپا علم لار مندیشوی بی دا فضل نچا با ضوال نوی ابو علی سیناتا دیر غلط عقائد څګه د منطقيانو مشر دي کنه دا ټول دي دا غي نه ذکرې چې الله په جزئیاتونو پويږي او نو دور هغه علامات و سره کنه څومره چې دغه سې کده حیواناتو علم مرض او صحت معلومین دا غي د پاره خپل علامات تیم څوک ولا په خپل اسوي نو معلوماتو کې څوک ولې په بل ځای په لکه لاسوی معلوماتو کې چې دا د مرض دی دا مرض دی معلومه یې کنه دا څه کده دنیا د فصلونو د میوه د پخوالي او د کچوالي معلومات چې نه په نخو نشانو سره کیږي الکوې د اندوانه په حدا کو کچا دا نو یې وی ګور کنه زی څنګه وګورم یو یې ټکو داسي نوکه ټنګ ټنګ کیندا کچ دا کو ډب ډب کیندا په خی اسو کې وی زور په وکا د دینه معلومی اچی پټی کې خو بیا اسانه ده زکه دین دوانې سره دغه سه هر یو چې د دې په جنس کې څوک دی خټکی او تری وغیرہ خربوزی ندی سره یو نری زیلې د سپرینګ په شانتي سپرینګ چې هغه وچی وې په حدا او چې هغه شنه یې اسې نو په کچته معلومات دي بس دا د غیب خبرې نه دي ښه وعلامات ډیر علامې الله پیدا کړې که غبین معلومې چې دا سوچ دې او که جوټه دې غډون پکې شوی دې نو څوک په اخبار باندې ساس کیو کی نو تیلې وته وي وګوره دا غینه معلومې چې دا سوچ دې او که سوچ نه دې کنه دا څه دا اگے د ښاو د معلومات کې وبو کې واج دا څه یو علامات ډېر علامې چې باغې سره انسان مجهولات معلومی مجهولات ها او بن نجم هم یهتدون او په دې ستورو سره هم خلق لارې مومي خو خدا ستونه نو په ستورو سره به معلومول کلی خارونه چې لره دې کنيز دې دي دا باب ختمیږي نو سمرات یې روباسي چې اخر د دې دومره دلیلونو کنه تو وایا سبقی پاتی نشو تا دی مقصد سوچی اللہ بیانول مقصد رد شرک دے افا من یخلقو ایا غزاتو چی هر شئی پیدا کردے کم اللہ یخلق پشان داغا چا دے چی اس نشی پیدا کولے مفولی و سرنے ذکر کردے افا من یخلقو کل شئی کم اللہ یخلقو شئیان دا تاسو برابر ہوئے تاسو افلا تذکرون الله یو له سوچ نه کوي عبرت نه اخلي چې د خالق جدا قدرتونه دي د مخلوق هیڅ نشته وان تعدو نعمت الله کشمار ادا سي نعمتونه ده الله لا تحصوها نشه پورا کوله سور ابراهيم کې ذکر شو 34 کې ان الله لغفور الرحيم بشک الله بخشش کون کې مهربان دغه قدرت وګوره والله يعلم ما تسرون وما تعلنون الله پويږي پاغه سبان دي چې تاسو یې پړل کې ساته رازونه دي وې زدارات چاته نخکار کوم په ښکارا دې مړه وما تعلنون او چې تاسو یې ښکارا وای پارس پويږي ها الله خپل عظمت بیان کو چې ورما او پیجن نه انوس داغي د الها او حال بیانې والذین یدعون من دون الله او کسان چې دی او تاواز کوي بغیر د الله نام بوتان خن دي والذین ویله لا یخلقون شیئا دلته راويست مفول وی ها چې کما لا یخلق سنه شي پیدا کو شیئا سنه شي پیدا او هم یخلقون چې ری په خپل پیدا کړی شي اغی که پخپل کار روائی شوی دا بار او دن نا ناغی بسو پیدا کی چه اغی محتاج دی پخپل پیدایش که بلتا نبل بسنگ پیدا کی او بیا خاص کر شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وی خوا دیده که امواتن غیر احیائن مردی ندی جوندی وما اشعرون ایان یباسون دا دینام ندی خبر چی دی بکل جوندی کولشیم شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ پا اخپلا نادر حاشیہ کی ہوئی نادر حاشیہ چدا سے چاند ہی کڑی خوا اگوئی شاید یہ کہا ان کو جو پوچھتے ہیں مرے بزرگوں کو ویدے جوڑا خلقو تا ہوئی چمڑو تا اولار دی اداغی نگواری اداغی عبادت کی اغی تهوی کنا امواتن غیر احیان ای خلقو دا خمر دی کنا او کتووی چه ٹول مر دی بغیر دا اللہ نا مونگاو جناتو ملائکو ٹول مر دی بغیر دا اللہ نا چه دا اغا جون تاو گوری و دی جون تاو گوری نو دا دی تمروی لشی کنا امواتن و ای گورا زان دلیل مو ہے عقل مپنجا انگوا غیر احیائن و سروتوی دا داسې مړدی چې جون پکې نشته ته دا سویل شي ته خو به دغه وای چې نه جون پکې شته خو د الله د جون په نسبت سره داسې دی لکه مرګ نو الله خو یې چې غیر و احیان جون پکې نشته ګور دا ځان لپاره دلیلونه ذکر کوي وی دی تمړه موای وای قران چې وته ویل دي وی د قران دا مطلب نه دی ها څه مطلب دی ته ډیر په قران پوهیږي ته طالب جواب نشي کولای اموات غیر احیا هم اموات مبتدا ور سره ده دا هم رضی الله وی او دا سې دي چې ژوند پکې نشته اس قسم لا نو دنیاي ژوند دانو اخروی ژوند ها چې کوم برزخی دی نو هغه ځکه نه یادی او ولې چې غیر احیانی ولې رتا ته بس کوی چې ولې برزخی ژوند نه مانی وای منم کنه نو چې غیر احیانی یا ویلې هغه پکېم دوله شو وای نه ولې به دوله کی چې ستا به شانی نو دوله شو وای نو ها وای ګوره هغه حیات شته دی خو پاره مونږ کوی ګنا اجب کوم شی مونږ نه پوی ګنا لې مونږ تنه بیانې چې دې کې اډو باس مکه وای ها نو هغه حیات شته دی ولیکن مونږ وته ځکه حیات نه وای چې مونږ پنه پویګو بقره کې ویلو کنه چې ولیکن لا تشعرون برزخی حیات شته خو تاسو پنه پویګه ها نو چې ته بګی باس کئ نو ستا دا مطلب شي چې دې پویګم کنه چې ته ځان نه دلیلونه پیش کئ او ضعیف احادیث راوړي موضوعی احادیث راوړي نو خو دا دې مطلب دې چې دې پویګم کنه نو پاره خبره کې خدای سره مقابله کئ چاغوی لا شعورون نپویږي چې دی وکړل ژوند دی کول شي اره دی وکړه عجز ذاله او بیان شو نو مسله ذکر کې الہوکم الہ واحد فل حاجت روا او پیجن حاجت روا استاسو حاجت روا یو دې فلذینا لا یؤمنون بالآخرت فساکسن چ مشرکان دی مشرکان چاته وی چې قیامت نه مانی ولېږي قیامت مانی نه غیده شفاعت قیامت مانی د زور هغه قیامت نشته نو به دین انکار کوي کنه ښا هغه اصل قیامت کدی منلې ندی بدل دانوي چې ها اولای شفاعه نه عند الله نو چې مشرکان دی قلوب منکرتن زلونه د دې توحید کې انکار کوي د توحید نه ابن جوزی وی عن التوحید وهم مستكبرون دام نو وی چې ګر مونږ پوهن شو ورتیرانو شو کتاب مې نو قتل نه لوی کوي په مونږ درچانه خو پويږي لا جرم خامخ یقینن ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون الله پويږي پاسو چې دی پټ کیو دی ښکار کوي د زړه اشرکم الله ته معلوم دي چې تاسو عقیده ده او اخکاره چه سکینم ولیکن خپل خبره واری انهو لا يحب المستقبرین دا اللہ خوخ نیانو خواه یره چه تا دا اللہ نی خوخنو تا با دیزمو کننو نوزی کمونگ تا اللہوی چه زمان نی خوخو مونگ با بیا دا جوان زمونگ نده پا کار خواه اتا آغا سی خوشحال گرزی یقینا شان دادیم الله محبت نکی د دې لوی کو انکو سره مستازین ام مقتسمین او مستكبرین دا دې نمونه دي کنه ها سین بابک خامخ راځي کله چې ویل شي دې تا ما زانزل ربکم د قران په حق کې استاسو سو خیال له انټرویو ته ناخلي قران په حق کې سو تاسو اوس د دینه ته پوسوکا اخو مړ دی ځا قالوا نوای ساتیر الاولین غریبوی دا قصید په خوانو قومونو راځه مکړی دی دیکه نور سوی حدیث وی وی ته چې کوم آیاتونه یادې نو هغه د ابو جهل او د ابو لهب دا غریب حق کې نازل شو الاولین مشرکان زمونږ په حق کې نه دی ول مسلمانان ته مشرکان وی دی او توما ساتیر الاولین وی کنه او دا به وی هغه مشرکانو چې ګوره ته او په پیغمبر کې نو چې هغه قران وای او بل په نظر ابن حرس کې نو زمونږ مشر فصیح او بلیغ چې د چا بیان وخیستای ورو ته دا وی او هغه سره ډیره قصې په خوا بادشاهانو د بارامې ګورو دا فراسیاب او هغه ډیره خوګی دی ویخه مالاوی ګوره داسې ظلم یو کو دې جواب کې څومره زهر دی څومره خلق پدی گمراه شو چې دی وی چې دا زمونږ په حق کې ندی کنا نو خلق خوشاله شو وی اسړیا مونږ دې مسلمانان کړو زه هم کافران کړیو همون ګرځیدې چې څوک براته کلمه وی چې بیا مسلمانان کې دا خو چې ترالی او جواب دیو کو چې دا زمونږ په حق کې ندی او لیحملو اوزارم دا خلق بان روچت کیا خپل گناہونا درانو کاملتن پورا یوم القیامت پرد قیامت ومن اوزار اللذین یضلونم بغیر علم او دا گناہونو داغی کساننا چی دی گمراہ کری دی بی دلیل داغو دلیل نو چی تو ایدا چا پا حق کی نازل شوی دمرا خلق دی گمراہ کن دی با ڈبل پیٹی اوڑی کنخا ذکر دی عمل دو قسمو پخپلوم گمراہ و خلق گمراہ کرو قال ابن جوزی اغادل تکل کی لینہم لم یکفر عنها شیئن بما یصیبهم عن بلیتن وی د دې ګناہوں دا کاملتن باندې خبره کوي چې دلته کاملتن ولي وي ګناہوں خود مسلمانانو مشتا فق کاملتن ندي ولي سبا داسي چې دې به چت عمل کړی خو نه پاغي با تنسو معاف شوی سبا چې سره احسان کړی پروجه کې یا پکوجه کې نه پاغي با خدای فضل کړی نو ګناہوں به تیر وجولي کنه صحب عمل کلی کنا یا پی سخت راغلی مرض راغلی نو پا اغیی کی پتی ندیر گناو نری جی دلی اغیی که ہو دیر زیاد ری جی کنا نو دا اغیی اغا کامل ندی او دا ددا ددا نخو پا نپا مرض کلی رکی گی او نپا نیک عمل سر لی کی گی عمل کم دیخوا نو زکی ویلو چی کاملتن چی لم یو کفر آنا شیعون دا اغیی نسشی کم شوی ندی بما یصیبهم عن نکبۃ تکلیف رسے بلیت حادثہ پر راغلی کما یو کفر عن المؤمنین دومنان نو خوبس باندې غواړي چې لسنه کاملو کی نو الله تنا ګناونه ودړي ښا لري کی تنا په د مشرک نه ندړي کی ښا نو دا بدی درات درانه بارونه به راوړي په شابان ده پهلوان خو دې کنه ښا ډیر خوراکونه کړی سربو سربو دی وَمِنَ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ عَلَىٰ سَا اما اَيْذِرُونَ آواز باو کی ملائکا چی خلق لار پری دے دا سو کرالو مردار دل تراؤلی عَلَىٰ سَا اما اَيْذِرُونَ کٹمار رالو دیر بد دیا غشی چی دی راؤلی دا الله خی کنه ال تک دې ساجتو ښا فالله خی خلق تا چې ګوره ما تاسو ګوتو ننیسی چې الله ولید جهنم تبوت له ہے ډیر غټ غټ خلق وړ امامو ول خلقو الله وی ګوره وتا درځي عمل لنو د دې عمل په جو باندې به دې جهنم تزیدا بزان سروړي دا بار نه پات کیږي بار خو پاک زیونه دی جنتونه دی از گندونه د مردارو د پلیته دی چې نه جهنم دی ښا فاخر دعوانه